Mit akar? Enni szédül nagyon. Ha? Ki a beszéti? Jó, akkor beleveszíti. Hát, hol érteni meg te? Mi a munkás ismerős rokonai? Ja, szóval... Majd a becsüte. Ezek azok lesznek, nem? Nincs a padlás, akkor azok lesznek ezek. Nem vittem a padlás, hanem mindet ettem. És pont ide illeszkedik. Csak itt a karót. Akkor egy-kettő át kell festeni. Hogy lehet, hogy előbb át kellene festened, és úgy megenni. Fáradt, gyerek, az enyének itt vannak. Fáradt olaja, zajja, hogy ne rohadjon föl. Be lesz festve. Hát de nem bírod, hogy hagyja teszed. Az oldalát neki befesteni. A karó, szerintem olyan tett, hogy nagyon mozog a karó. Szerintem ilyen kell fáztad. Ja. Itt egy emlény ilyen mosog, nem ki. Jó, el lesz ide a tök is nő. Megyek is, nem sokára megyek. Pont oda illeszkedik az a deszka. ezt az egész szózóra egy sárhezzel is. Minden egyet lenni. Szerintem ezt fogok fára. Kifogadom azt a sárhezzel, hogy bevárjam másikba. És már meg is van. Na, ezt itt nem elfelejtve. Semmi se. Felé kakasó! Köszönöm, hogy megyek! Köszönöm, hogy megyek! Köszönöm, hogy megyek! Köszönöm, hogy megyek!